to go. ומניבים שברים לנוח בראשם נוגות. היה נעים שפנים את קצה הפמננים, תודה. פרוות האריות רועדת כמפל חיטה. העכברים והסנאים קדים קידה, פורחים תוכים פלמנגו סנוניות. כל עוף במעופו נוצות צבעוניות, צונחות לנוח על כתפו. כל עוף במעופו נוצות צבעוניות, צונחות לנוח על כתפו. והוא עומד ומסתכל כיצד זוגות זוגות הם נדלעים בג'ונגלים בתוך ההר על הפסגות הצמרות עצים גבוהים גבוהים נעלמים במחילות קופצים אל תוך הים וגוחנים אל החולות שלו קופיף אחרון נופף לו בידו וכך נותר לו נוח לבדו שלום קופיף אחרון נופף לו בידו וכך נותר לו נוח לבדו שלום קופיף אחרון נופף לו בידו וכך נותר לו נוח.